Xa escoitamos a Cristina Pato aí. Un novo disco que nos chegou, titúlase Rústica. Sí, exactamente. Que ten varios axudantes ou varios componentes. Temos que falar con ela. Un día destes teremos que facelo porque resulta que está traballando sobre un proxecto interesantísimo que se titula Latina. Agora mesmo está en Estados Unidos. Eu mandei unha pequena... bueno, unha noticia dicindo que queríamos falar con ela. Está facendo un traballo importante, posto que actúa xunto coa Filarmónica de... coa Orquesta Filarmónica... Claro. Non me acordo ahora exactamente con cual. Pero sei que actúa cunha orquesta extraordinaria. Bueno... tenemos moitas máis cousas que dicirlle a todos os nosos ointes. Aí tiñas preparada unha información con respecto a festas. Xa que falamos de Galicia, pois continuamos co outro concello ala por Pontevedra, que chamase Cuntis. Cuntis. Estes rematan o entroido con a festa do Lacón Congrelos. Toma. Vespalacón 2015. Sí, sí. Vespalacón 2015, dous días. Bueno, son dous días. Entonces, se fan a Vespa... Ese Vespa 2015, entonces, el Ileva non la con Vespa. Pero bueno, hoxe é a Vespa Guateque. E mañán é cando fan para rematar a festa de la con Congrelos. Bueno, é a 18ª edición. Jolín. Es decir, portan elevan desde 1998. Celebrando esta festa. Non está mal. Bueno, cada ano vai... vai moita máis xente, sabes, colendo a voz, claro. A verdade que é unha das festas tamén, que están máis recoñecidas en Galicia. Entonces estará como interés turístico, non? Sí, como interés turístico, é declarada festa de interés, como diste, turístico de Galicia, sí. Les teñen unha propaganda e dicen, xa estamos todos, só faltas ti. Claro, lógico. Sí, a verdad que este ano, pois, parece ser que non tiven ocasión de poder contactar con Naide, porque fixen o posible para que os del Estedo tiveran a actuación na nosa humilde emisora. E entón resulta que as intervencións musicais nesta festa de hoxe son interesantísimas, non? A ver, eu xa coñezco a banda porque estiveron actuando aquí en Barcelona fai unos 5 anos, se non me equivoco. Actúa sobre todo a banda do municipio, que é a agrupación municipal de música e baile tradicional de Cuntis. E despois, tamén temos actúan os Brincos. Os Brincos era un grupo novo, porque... Claro, é o que penso eu, porque claro... Xoán Pardo me parece a min que non... Se actuara Xoán Pardo, supoño que sería Xoán Pardo, non chamaríamos os Brincos, porque faltalle un componente, que desgraciadamente pois xa non está. Está entre nós. Pois non. Tamén fan o pregón, igual que a outra festa que falamos antes, o fan as actrices Marían Bañobre e Isabel Risco. Pois mirade, eu teño tamén noticia con respecto a isto que fala, que carallo é Vespalacón? Dice, o Vespalacón é unha concentración de vespas e lambretas organizada polo excelentísimo Concello de Cuntis, xente seria de corbatas, e coordinada polo Scooter Club, aproximadamente 15 persoas que nin son serios nin nunca levan corbata, a non ser Adolfo, que dice que debe ser o presidente. Home, se supoño que sí. E cando se celebra, sempre se celebra o domingo seguinte ou o domingo de entroido, coincidindo coa festa do Lacón Congrelos, que este ano será o día 21 e 22. E quen pode existir? Pues parece ser que calquera que teña unha vespa ou lambreta con papeles é seguro, claro. Claro, home. Lógico. Que os que non teñan lambreta e vespa, pois poden ir botar unha ollada en patinete. No Suzuki. Poden ir igual. Poden ir. Na comida podrán asistir, non? Sí, poden ir. Claro que poden ir. Di na páxina del exam. Animaliño. Poden ir todos. Oh. Farás a inscripción gratuita, como o resto dos participantes, e durante a ruta terás que ir detrás das scooters, máis que nada, por seguridade, xa que moitas destas veteranas nin corren moito, nin frenan demasiado. E ademais, así tamén podes... Home, que algunhas son moi antiguas. Hombre... Podes ir á concentración, hai unha persona que se encarga da matriculación, que é unha tal Marita, Uh-huh. E entonces a partir de que aparte de facer a concentración, pois os pementos de padrón dicen que axudan a ir detrás deles. Bueno, e se pinches en ver ruta 2015, pois poden disfrutar por adiantado de forma virtual do percorrido que teñen preparado para este ano. Esta é outra que é outra festa que temos que ir dentro de pouco. Creo que podemos facer o recorrido. Primeiro imos a Cuntis e despois o día seguinte vamos a comer as filloas. Primeiro o domingo de entroido en Viana do Bolo, coa Androia. Bueno, tamén. Segundo, pero son moitas cousas, segundo, Julio. O final do domingo, pois, o postre en Lestedo. As filloas, sí, en Lestedo. Nada, que nos den permiso, que nos den cartos, que nos den tempo, e nosotros facemos os programas desde ali. Claro. Estamos alá un mes. Sí, imos a fazer o seguinte, vamos a poñer outra peza de música, despois ven ese corte publicitario. En a segunda hora continuaremos con máis propostas, alguna entrevista máis. Vamos alá con música e ese corte publicitario. Cornell.